مهدی احمدوند. دنیا باشی پشت ابرا باشی دوست دارم من آرزومه دلت با من بمونه هی بگی بمون تو عشق و مهربون من کی جز من هوا تو دارم هوای گریه داره وقتی دوری تو کی مثل من برات میمیره همش دلش میگیره وقتی دوری تو اما تو نموندی کاش میفهمیدم از اول عشق تو برای من نبود واسه تو هر کاری کردم اما